Azangi motu kazali na droit ya kobala mwasi te Babota na yebana Est-ce que musicien azali na droit ya kobala mwasi te Po ayembaka na yebanzembo e Yasita yo na François Onase na Mationa Potalela na likambo oyo bandeko e Yuda vomisa Yesu Pona monsolo Basusu wa boma baninga, mobasu wa mbongo e L'argent est un bon et mauvais serviteur Atandele, gaipe la kusuae Atandele, gaipe la kusuae La vie est comme mi pasi basi mingi babandi koluka e mibali na ndako ya banganga e ponte mibala sikoyo balingi sekobala e basi ya komelisa soki ozwi chance bayekobala mwana na yo tika koluka bakomplikation ponte basi batondi bakomi mingi e sepela kutu mwana na yo azwi esika yuda bomisa yesu mpona mosolo basusu baboma baninga mpo bazwa mbongo e l'argent est un bon et mauvais serviteur atandele ngai mpe na kozwa e atandele ngai mpe na kozwa e na droit ya kobala mwasi te balingana mpe basalisana eske molobi mbisi azali na droit ya kobala mwasi te mpo akendeke mingi na ebale basali ya radio kotalelanga likambo oyo na ngonga mate ya koteisa bango bayoka e yuda bomisa yesu mpona mosolo basusu baboma baninga mpo bazwa mbongo e l'argent est un bon et mauvais serviteur atandele ngai mpe na kozwa e atandele ngai mpe na kozwa e